Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwa sety wygrane w meczu siatkarzy z Egipcjanami. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika na igrzyska. FBI podało oficjalne informacje na temat zamachu na Donalda Trumpa. Polonez pod gazem w Warszawie. Trzy osoby zatrzymane w związku z zatruciem chlorem na basenie Polonez na Targówku. Coraz bliżej pokonania pierwszego stopnia w piramidzie do zwycięstwa. Nasi siatkarze prowadzą w meczu z reprezentacją Egiptu 2-0 w setach. Trwa trzeci set. Na miejscu jest specjalny wysłannik trójki na Igrzyska Olimpijskie, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór, to prawda, zaczęła się trzecia partia, przegrywamy co prawda 4-5, za chwilę będą podawać Egipcjanie, ale mam wrażenie, że Polacy po trochu rozpędzają się w trakcie tego meczu. Pierwszy set wygrany 25-21, w 26 minut, w kolejnym było 25-19 i trwał ten set 23 minuty, także jest jakiś progres, aczkolwiek mam takie wrażenie, że trudno rozpoczyna się naszym te poszczególne partie. Początek zawsze jest punkt za punkt, zawsze jest trochę trudniej, ale potem w trakcie wygląda już to trochę lepiej. Uzyskujemy delikatną przewagę. Teraz kolejna wymiana. Serwowali. Teraz Kurek z podłogi niemalże podbił tę piłkę, przebił na stronę egipską, także Egipcjanie podbijają. No i niestety trafiony Kochanowski. Tracimy kolejny punkt. Jest 5-6. Ja się przyznam, że jeszcze jednym okiem patrzyłem na wyniki tego, co się dzieje w kolarskiej jeździe na czas. Przed chwilą zakończył się ten wyścig przeciwko zegarowi, można tak powiedzieć, tak mówią Francuzi. Remco Evenepoel, mistrzem olimpijskim, to jest reprezentant Belgii. Drugi Filippo Ganna z Włoch. Trzeci Wout van Aert. Także faworyci podzielili między siebie medale. Ja patrzę, jak poradził sobie też Michał Kwiatkowski. 23 miejsce, 2 minuty 37 sekund straty do mistrza olimpijskiego. Patrzę też na wynik, jaka sytuacja. Niestety 5-7 Egipcjanie na chwilę na fali. Wydarzenia na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu komentuje Darek Urbanowicz. Dziękujemy za relację. FBI oficjalnie informuje, Donald Trump na wiecu w Pensylwanii 2 tygodnie temu został trafiony kulą lub odłamkiem pocisku wystrzelonym przez potencjalnego zabójcę. Nowe oświadczenie federalnych organów ścigania na temat obrażeń byłego prezydenta niewiele zmienia, komentują amerykańskie media. To, co trafiło byłego prezydenta w ucho, to kula, cała lub rozbita na mniejsze kawałki, wystrzelona z karabinu domniemanego sprawcy, napisano w oficjalnym komunikacie FBI. Tymczasem rośnie poparcie dla rywalki Trumpa w wyborach prezydenckich. Zdaniem doktora Marka Szopskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oficjalna nominacja Kamali Harris na kandydatkę Partii Demokratycznej jest raczej pewna. Jak dodaje ekspert, przemawia też za tym aspekt finansowy, ponieważ może ona skorzystać ze środków zgromadzonych na koncie kampanii Biden-Harris. Tych wstrząsów i zmian chyba demokraci mają już dosyć, a poza tym jeszcze wchodzą tam kwestie rzeczywiście, jeżeli chodzi o wpłaty, czy to są akurat na urzędującą parę, że tak powiem, to w zasadzie nie stwarza takich wielkich problemów natury. Przede wszystkim pewnego rodzaju rozporządzenia tymi decyzjami, które można kwestionować, czy też można zastanawiać się, czy w taki sposób można przekazać te środki. Wczoraj swoje poparcie dla Kamali Harris oficjalnie ogłosili były prezydent Barack Obama i jego małżonka Michelle. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z zatruciem chlorem na basenie Polonez w Warszawie. Na badania do szpitala trafiło 21 osób. Wśród poszkodowanych są dzieci, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej. Są to pracownicy basenu. Wszystkie materiały zgromadzone w tej sprawie trafią w najbliższych godzinach do prokuratury celem analizy i to prokuratura właśnie będzie decydowała o czynnościach w tej sprawie. Status na dzisiejszy poranek to 4 dzieci przebywało jeszcze na obserwacji w szpitalu. Basenem zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji na Targówku. Dyrektor instytucji Jacek Pazuk wie o sprawie i w rozmowie z Polskim Radiem mówi, że zawiódł system chlorowania albo błąd popełnił pracownik. Nie potrafię w tej chwili żadnej z tych możliwości wykluczyć. W tej chwili pływania jest zamknięta. Służby, prokuratura i policja sprawdzają systemy monitoringu, systemy kontroli jakości wody. Wyniki badań wody wykazały znaczne przekroczenie norm zawartości chloru. Pływalnia będzie nieczynna aż do odwołania. To był serwis Trójki.

buttercup, fuck it up, buttercup. Beanies know you, beanies know you. Shabaya love you, shabaya love you. We go all together, all together, all together, all together. I am living, I am living. Jump the shark, we can live legal. And if a minute, stop and jump back, I'm not finished. And if a minute, I'm not gonna sing just swimming. With the power of a thousand tigers, I am z Państwem Olga Szućko, Michał Kowarski i Bartek Chaciński. A pierwszą godzinę, drugą godzinę tygodnika muzycznego otworzyła australijska formacja Hiatus Coyote. W takim magazynie różności, jaki dzisiaj mam Państwu do zaprezentowania, rzecz idealna. Love Heart Cheat Code, płyta sprzed kilku tygodni, utwór Cinnamon Temple. Takie połączenie żywiołu soulowego, jazzowego i rockowego, no bo jest w tym soulu i jazzie jakaś szczypta Hendrixa, tutaj nawet trochę więcej niż szczypta w tym nagraniu. Takie połączenie znamy całkiem nieźle z historii. Wygodnie mi dziś o tym wspominać, dlatego że tak się składa, że 40 lat temu, 27 lipca 1984 roku dokładnie, premierę kinową miał pewien dość głośny film muzyczny. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Dr. Everything will be alright. Instead of asking them how much of your time is left, ask them how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than the afterworld. This life, and if the elevator tries to break you down, go crazy, punch a higher floor. Don't lie, the world you're living in. Take a look around. My old lady, for friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. That's all I heard. I'm not gonna let the elevator break us down. Oh no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Look for the purple banana. Did they put us in the truck? Właśnie, po co wspominać Jimiego Hendrixa, skoro funk i soul mają swojego, prawda? Prince Let's Go Crazy z albumu Purple Rain, wydanego w roku 1984. Płyta wyszła w czerwcu, pod koniec lipca, tak jak wspominałem, pojawił się film. No bo to jest taki moment, kiedy zauważony już przez krytyków i przez część publiczności artysta, bo poprzednia płyta 1999 była bardzo dobra, bardzo udany album. Kiedy ten artysta kręci film o sobie, w którym przedstawia się jako wielką gwiazdę i od tej pory na zasadzie trochę samospełniającej się przepowiedni może, no ale też przede wszystkim dzięki mocy repertuarowej tego albumu, tej muzyki i tego, co na filmie widać i słychać, rzeczywiście tą gwiazdą pierwszej wielkości się staje. Prince przed premierą filmu Purple Rain był spanikowany. Przyśniło mu się jakiś taki koszmar, w którym dwóch wielkich krytyków filmowych amerykańskich, Gene Siskel i Roger Ebert, znęca się nad jego filmem, wystawiają mu złe recenzje. No a tak naprawdę okazało się, że obudził się w rzeczywistości, która mówiła zupełnie co innego. Roger Ebert napisał wtedy dokładnie tak. W samym środku erupcji popularności Michaela Jacksona kolejna rockowa gwiazda, czyli Prince, ukradła mu show. Gene Siskel. Ekscytujący Purple Rain jest jednocześnie debiutem filmowym Prince'a, który jeszcze nie zdobył sławy, dajmy na to, Michaela Jacksona, ale z pewnością ma talent. Widać tutaj, słychać, że najwyraźniej ktoś od siebie ściągał, albo po prostu prasa amerykańska mówiła w sprawie Purple Rain jednym głosem. No podobnie publiczność, podobnie pewnie krytycy do tej pory, szczególnie w odniesieniu do albumu, który się pamięta bardziej, ale ten film, ten fakt zaistnienia filmu jest niezwykle ciekawy. To jest jednocześnie początek grupy The Revolution, która później przez wiele lat Prince'owi towarzyszyła. To jest mnóstwo anegdot, scen, które były momentami bardzo, bardzo blisko biografii Prince'a. I do tej pory można ten film z tą biografią zestawiać, porównywać. No i oczywiście do tej pory słucha się mniej więcej, no właściwie tak jakby powstała wczoraj czy przedwczoraj ta płyta. Brzmi bardzo dobrze. Pomysły są świeże i słucha się z... Ja z jednakową ciekawością podchodzę zawsze do utworu tytułowego. jest wielki finał, jest publiczność w tle. W rankingach najlepszej muzyki filmowej też czasem się ta płyta pojawia. Purple Rain, tytułowy utwór z wydanego 40 lat temu albumu Prince'a. Teraz ta kartka z kalendarza, którą naprawdę trudno ominąć, więc zmierzę się z, jak to mówią Anglosasi, słoniem w pokoju. No jest to słoń potężnych rozmiarów, trzeba przyznać. Druga płyta Metallica, Ride the Lightning, również ukazała się dokładnie 40 lat temu. To jest płyta, no niezwykle ważna, truizm pewnie, ale to jest album nagrywany przez czwórkę młodych ludzi na krawędzi bankructwa po płycie numer jeden. Byli spłukani, bez wizji przeżycia z muzyki, którą grali. Zresztą słychać poniekąd w dość mizernej realizacji dźwiękowej tej płyty, choć oczywiście bywało gorzej, szczególnie w tym gatunku thrash metalu, gatunku wówczas się dopiero przebijającym, dopiero zyskującym rozgłos cały czas. No i tą płytą, wydaje mi się, udało się zmienić ten stan rzeczy. To znaczy zespół bardzo szybko po jej wydaniu podpisał umowę z wytwórnią Elektra, wznowił ten album. To jest taki moment, kiedy thrash metal zaczyna się sprzedawać. I dla tych wszystkich, którzy uważają, że Metallica skończyła się na Kill 'Em All, jest tu jeszcze trochę atmosfery tej pierwszej płyty. Część utworów z kolei zapowiada już to bardziej melodyjne oblicze muzyki Metallica, które przyniesie mu już naprawdę wielki sukces później, o wiele lat później, w latach 90. Jest też bardzo ciekawy i wtedy, przyznaję, śledziłem to na bieżąco, wtedy bardzo ekscytujący wątek dynamiki, czyli pisania utworów, które świadomie grały takim kontrastem. Akustyczne intro, a później mocne uderzenie, takie thrash metalowe rozwinięcie, momentami też w obłąkańczym tempie. No i to wszystko się zgadza w stosunku do utworu, który z tej płyty pochodzi, Fight Fire with Fire. Thank you. Metallica z płyty Ride the Lightning, z płyty jubilatki 40 lat. Zostaniemy przy muzyce rockowej, chociaż wrócimy właśnie do nowych płyt. To będzie płyta, która ukazała się przed tygodniem. Zespół Oneida, też amerykański, ale dużo młodszy, zupełnie też inna optyka, nowojorska, inteligencka, taka ukształtowana bardziej na wzorcach gdzieś z Nowego Jorku lat 70., bardziej może inspirowana krautrockiem, rockiem psychodelicznym niż hard rockiem, co nie zmienia faktu, że mój kolega redaktor w naszej trójkowej typologii kryptonimów, znany jako Samocha, słysząc ostatnio ten utwór, jechaliśmy razem samochodem, powiedział, co to za metal tutaj puszczasz? No więc tak, to jest też mocne uderzenie, tylko mocne uderzenie wypracowane w zupełnie innych warunkach, nie tylko geograficznych. Płyta nosi tytuł Expensive Air, a utwór Reason to Hide. grupa Oneida i Reason to Hide, a my wracamy do Kalifornii, ale oczywiście tej współczesnej. Wczoraj ukazał się nowy album formacji Want, grającej, tworzącej w Los Angeles. To jest zespół grający garażowego rocka, trochę też inspirowany psychodelią, trochę inspirowany shoegazem, który często się w tym paśmie pojawia. I zespół, który ma wspaniałego frontmana Corey'ego Hansona, nagrywającego zresztą solowe płyty. Jeśli ktoś przegapił tę zeszłoroczną Western Camp, to koniecznie trzeba nadrobić. Ale na razie utwór z tej najnowszej, czyli z Vertigo, zatytułowany Mistletoe, a później krótki fragment nowej polskiej płyty. I Rogiński z ostatniej płyty Żaltys, wydanej wczoraj nakładem Unsound Records. Polecam ten album. Wspaniała sztuka gitarowa Rogińskiego, jak zwykle. No a w tygodniku muzycznym zaczęliśmy w Japonii, skończymy w Indonezji. Trio The Marlows i utwór Perak. To jest sensacja, naprawdę. Proszę śledzić poczynania tego zespołu. Niby grają muzykę trochę, albo nawet w znaczącym stopniu inspirowaną tym, co się dzieje w Ameryce, ale grają ją jednak delikatnie po swojemu. Rafael Rogiński by się dogadał z takim zespołem z całą pewnością. Płyta wychodzi dopiero 9 sierpnia, ale singlowy kolejny utwór. Dziś na zakończenie audycję zrealizowała Olga Szućko. Przygotowali Michał Kowarski i mówiący te słowa Bartek Chaciński. A ponieważ zostało mi jeszcze trochę ciekawych nagrań w koszyku, więc przy okazji jakiegoś kolejnego zastępstwa je wykorzystam. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Rano wszystko jest na nie. Wstawanie, golenie, sprzątanie, rozciąganie, ścielenie. A śniadanie? Śniada tak. Zamień śniadanie na śniada tak.